sia falsi evangelii secondo Marca Argenti. Frati videcire. Cum sero est et un agens lusorum, veni decius in medio eorum et dixit, fraus nobis, nolite cessare ludere, pro dolore enim vestrum misosum ad vos. Prima sau tempui dicitur villissimus, non erat cum eis quando venit decius. Dixerunt autem ali discipuli vidimus decius. Qui dixit eis nisi mitamus meum in locum peccari, ut bibam non credam. Prima sautem qui dicitur villissimus, iac dabat decem, alibus duodecim, tertius vero quinque, et qui quinque proiecerat exausit borsam et nudus ab alis e abscondi. Ad malem